اور کچھ بات کر رہا ہے جی ماشاء اللہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اور رکوع کی حالت میں دونوں پیروں پر اور قاعدے کی حالت میں وہاں پر بھی بہت اور سجدے کی حالت میں ناک سجدے میں اگر پیر پورے سجدے کے دوران پیر زمین پر لگے ہی نہیں ہیں پھر تو سجدہ نہ ہوا, تھوڑی دیر چھو گئے تھے تو سجدے کی ادائیگی تو ہو گئی لیکن اٹھنا نہیں چاہیے, پیروں کا سجدے میں پیچھے اٹھنا نہیں چاہیے. اگر پورے سجدے کے دوران پیر زمین پر لگے ہی نہیں ہیں تو سجدہ ادا نہ ہوا, تھوڑی دیر لگ تو گئے تھے سجدہ ادا تو ہو گیا لیکن اٹھنا نہیں چاہیے, پھر سب تو لگے رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جنوں کی نیت کرنی چاہیے, اب نظر تو ہمیں آتے نہیں ہیں, اس کا مقصد یہ کہ ہر مسجد میں ہر نماز میں یہ نہیں موجود ہوتا, جنات موجود ہوتے ہیں نماز کی نماز میں ہر مسجد میں جنات ہوتے ہیں. ہاتھ ایسے رکھا جائے سجدے میں تاکہ کان کی لو سے پانی ٹپکے دونوں ناخنوں پر آئے, کہتے ہیں کہ ہڈیاں اور انگلیاں اور ہڈیاں ایک چیز مانگ رہی ہے, ایسا نہیں ایسا نہیں. کامرس ہے کیسے جانا چاہیے بتاؤ کھڑے ہو آئی صاحب بتاتے ہیں کیسے جانا چاہیے, کیسے نہیں جانا چاہیے اس کو بتا دو, کیسے نہیں جانا چاہیے, کیسے نہیں جانا چاہیے, کیسے جانا چاہیے, اس طرح نہیں جانا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے جی. ماشاء اللہ بیٹھا ساتھ ہونے ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کتابوں میں لطیفہ لکھا ہوا ہے کہ عالم سے رکوع رہ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, عالم سے اگر رکوع رہ گیا عالم سے ہاں جی اور عامی سے رہ گیا تو اس کی نماز ہو گئی, اس لیے کیا جو عامی ہوتا ہے وہ دوسرا رکوع کر لے کر جاتے وقت آپ یہ آگے سجدے میں جاتے ہیں دوسرا رکوع سے کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی کس طرح جی ہاں تو عذر کے بغیر نہیں اٹھیں گے ملازمین کی معذوری نہ ہو تو اٹھنے کی ہم لوگ جو کرتے ہیں ہماری تو معذوری ہیں ہماری عمر سے تقاضا ایسا جی وہ اگر زور میں لگائیں تو ہم اپنے آپ کو اٹھا ہی نہیں سکتے نہیں کہ ایسا ماحول ہے کہ جہاں ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کی نماز کا سکون فرق آ رہا ہے وہاں سے بند کی آپ نے کہ سوئی ہو تو اس کی اجازت ہے کہ ایسے نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے سجدے میں ہاتھ کہاں پر رکھے ہیں انفرادی طور پر آدمی ہو تو یہ تو پھیلائے جا سکتے ہیں نا سب میں پھر اس کی گنجائش نہیں ہوتی جناب رسول اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر نماز پڑھتے تھے تو اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ بچی کا چھوٹا بچہ اگر درمیان سے گزارا جاتا تو گزر سکتا لیکن یہ انفرادی نماز کی کیفیت ہے اس میں پھر اس میں چلائیں گے سب میں تو پھر وہ بات نہیں ہوتی اور سعودی عرب کے بچے جو ہوتے ہیں نا بکری کے بچہ اتنا ہی مشہور ہوتا ہے بارہ بکری کے بچے نہیں ہوتے جی رائٹ کا کیا مطلب ہے اچھا جی کہتے ہیں کہ بندے جو ہوں تو پھر دائیں ہاتھ سے کرنا جائیں اور کھلی ہو تو بائیں سے کرنا کیا کہتے ہیں جی قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کا یہ جو اس یہ اندر والا طرف ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے اچھا جی جس سے کہ زیادہ پاس ہے قیام کی حالت میں یہ جی ایسے کرنا اور جو پھر اس کی حالت ہے کھلے ہاتھوں کے علاوہ حالات تو پھر اس میں بائیں کا خوش ماشاء اللہ جی آسانی سے اس کو ایسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ زیادہ پاک ہے اور اس جگہ یہ والا زیادہ پاک ہے اس میں پاک نہیں ہوگا جی وہ پھر بہت تفصیلی مسائل ہیں ان کو پھر آپ لوگ اپنے مکتب اور کچھ کتابیں پڑھیں علماء سے پوچھیں ٹھیک کریں یہاں پر ہم موٹے موٹے مسائل ہی کہ جو آنے والے ساتھی ہے کم از کم نماز آداب کے مطابق ہو جائیں ٹھیک ہے نا جی کوئی بات رہے گی جو ضروری وہ کوئی ساتھی بتانا چاہتا ہے تو بتا دیں جی آپ کی بات سمجھ گئے ماشاء اللہ تصویر تحریمہ حالت قیام میں ادا ہونی چاہیے یہ پڑھنی ایک سال پورا ایک سال ایک مدرسے کے لوگ آئے انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں اللہ اکبر کر کے آدمی رکوع میں چلا گیا اس کی نماز ہو گئی یاد ہے کوئی ضرورت یا اللہ نے کہا یا اللہ نے تو بہت 30-35 سال پہلے پڑی ہوئی چیزیں ہیں اب کیا کریں میرے مولوی صاحب یہ مسئلہ کہہ رہے ہیں تو اس کو دوبارہ میں تاکید کیا تھا بشتور میں تقریباً سارے باتیں جن کو کہ شامی وغیرہ میں مشکل ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھکتے ہیں بشتور میں نے گلاتی اگر آسانی سے تو اس نے واضح لکھا ہوا تھا مفتی شوکر صاحب کو میں نے بتایا میں کہ اس کو دیکھو یہاں پر جی کہ آپ جس کو پہلی تقریر کو تقریر تحریمہ آپ خیال کر رہے ہیں کیا تقریر اس نے کہہ دی ہے تو وہی تقریر تحریمہ ہو گئی نا دیکھو احساس قیام گھر میں کہنا شرط ہے اور تکبیر کا کیا جب آدمی امام رکوع میں ہے تو آدمی آ کر پہلے اللہ اکبر کرے اس طرح اور پھر جو ہے تو رکوع میں جائے ماشاء اللہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ دیا تو تکبیر تحریمہ کیا میدا ہوگی دادا تفسیری مسائل دیا نہیں دادا تفصیل کو ہے الگ الگ ضرورت پہ صحیح نہیں دیکھ رہے ہیں یہ دونوں ہاتھ ایسی حرکت کر لیں کہ دیکھنے والے آدمی کو اندازہ ہو کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے دونوں ہاتھوں کا اس طرح استعمال کر رہا ہو کہ دیکھنے والے آدمی کو اندازہ ہو یہ نماز میں نہیں ہے ایسے ایک رکن میں تین بار سے زیادہ ہاتھ ہلا لینے سے بھی نماز پر فرق آتا ہے کہ لمبی رکعت ہے ہم نے ایک بار خارج کی پھر دوسری بار خارج کی پھر تیسری بار خارج کی اور خارج بھی وہ جو آدمی کو بے بس کر دے اس کے لیے ہاتھ ہلایا اگر آدمی تو لگا پاتے ورنہ عام خارج کے لیے عام چیزوں کے لیے ہاتھ نہیں ہلانے چاہیے رکو سے اٹھنا اٹھ کر تو کپڑوں کو ہاتھ چھونا دونوں ہاتھوں سے یہ تو بہت لوگوں کی عادت بہت بری عادت ہے رکو سے مٹتے ہیں دونوں ہاتھوں کے کپڑوں کو ٹھیک کرنے ہوتے ہیں اگر آدمی موٹا ہے اور اس کے شلوار کمیز پھنس گئی ہے اور اس سے برا لگ رہا ہے خلا دماغ میں سوا دیکھتے برا لگتا ہے ایک ہاتھ سے درست کیا تو اس کی گنجائش ہے ہر رکو میں اور کا دونوں ہاتھوں سے ہم پیسہ کر رہے ہوتے ہیں بہت لوگ بچارے یہ کوتا ہی عام ہے ماشاء اللہ یاد کا دن جو ہوتا ہے وہ تبصرے کا ہوتا ہے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اصلاح کا مشورے کا محتاج ہے اور یہ عام طور پر یہ بات ہے کہتے ہیں کہ وہ اہل تصوف جو علماء سے کھینچے کھینچے رہتے ہوں علماء سے بے نیاز رہتے ہوں ان کے بدعتی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ بدعتی ہو جائیں اور وہ علماء جو اہل تصوف سے کھینچے کھینچے رہتے ہوں ان کے پاس نہ آتے ہوں ان کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ اخلاص سے خالی دیں وہ اہل علم جو اہل تصوف کے پاس نہ آتے ہوں ان کا اخلاص سے خالی ہونے کا خطرہ اور وہ اہل تصوف جن کو علماء کے ساتھ رابطہ نہ ہو ان کے بدعتی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ہم اپنے یہ سلسلہ جو سلا رہے ہیں کہ روزانی رسالہ کافی پختہ علماء کو ایک کافی ہم ضرور بھیجتے ہیں تاکہ ان کی نظر ہمارے رسالے پر بھی رہے اور ہمارے خطبے پر بھی رہے ہر سال جو اعتکاف کرتے ہیں ہم تو اس میں ہم خاص خاص ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے اہل علم اس میں موجود ہو جائیں گے اگر کوئی نہ آ رہے ہوں تو بعض حضرات کو ہم خاص طور سے بلاتے ہیں اعتکاف میں شامل ہونے کے لیے اور ان کا ہمیں خرچہ دینا بڑا خرچہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا احتکاب جو ہے یہ اہل علم کی نگرانی کے ماتحت ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی مزید یہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے آٹھ دن ہمارے ساتھ گزر گئے آٹھ دنوں کے گزرنے کے تاثرات کیا تاثرات آپ کے لیے کیا مشورے آپ دینا چاہتے ہیں کس بات میں آپ کو کمی نظر آئی اس کو درست ہونا چاہیے تین باتوں پر بات کرنی ہوتی کن تین باتوں پر پہلے آپ کے دنوں میں گزارنے کے بعد آپ کو کیا تاثرات محسوس ہوئے دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں مزید اس کے بہتر ہونے کے لیے اور تیسری بات یہ کہاں آپ کو کمی کوتاہی نظر آئی اس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہوا کہ اس کے بارے میں مشورہ دینا چاہیے کہ وہ درست ہونی چاہیے اصلاح ہونی چاہیے ان تین باتوں پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے کوئی تو بالکل نئے لوگوں سے تبصرہ کرایا کرتے جو پہلی بار آئی ہوں, ان کا کیا تاثر تھا؟ کچھ ایسے لوگوں سے جنہوں نے ساری تاریخوں کو دیکھا ہوا ہے, مختلف جگہوں پر گئے ہوئے ہیں, جنہیں لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پر بھی آئے ہیں, تو یہاں ان کو کیا تاثرات محسوس ہوئے, کیا فائدہ ہوا, یا جہاں جہاں پر گئے ہیں مزید اس میں کیا فائدہ ہوا, ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے وہ اللہ جو پہلی دفعہ بیٹھے ہیں کون کون تھے جی, ہاتھ کھڑا کریں گے؟ بالکل پہلی دفعہ بیٹھے ہوں ماشاء اللہ جی, پہلی دفعہ بیٹھنے والوں میں گئے تو تین آدمیوں کو تبصرے کے لیے کھڑا کریں گے جی, ایک آپ تبصرہ کریں گے جی, ایک آپ کریں گے گھو جی, اور تیسرا آپ کریں گے جی, ٹھیک ہے نا جی؟ اب نا سر تین یا تین آدمی ہے ایسے لوگ جنہوں نے کہ پہلے جنی حلقوں میں زندگی گزاری ہوئی ہیں, مختلف تاریخوں میں چلے ہوئے ہیں, اور میں سے ایک تبصرہ کرے گا جی نعمت خان صاحب, اس کی زندگی وقت ہے نا تبلیغ میں, یہ تبصرہ کرے گا جی, اور جی اور اہل علم میں سے کون تبصرہ کرے گی؟ آجی صاحب نے پچھلے سال تبصرہ کیا تھا نا, پچھلے سال کیا تھا آپ نے تبصرہ, پچھلے سال آپ نے کیا تھا نا, اب آپ پرانے ساتھی میں ہو گئے ہمارے جی, مفتی صاحب سال لگا کر آئے ہیں نا صبح جماعت میں, سب کا تھوڑا سا یہ کریں, آئے جاری صاحب سب سے پہلے دائیں طرف سے شروع کریں گے, آپ کے نمبر سب سے پہلے آ رہا ہوں, ساتھی کون تھے جی؟ آئے جی آگے جی ماشاء اللہ, اور بہت خطرہ کہ میں اس میں شرکت کروں, کام میں کروا کام چاہے ہوا تھا تو ڈاکٹر صاحب کو ملنے کا موقع ملا تو انہوں نے مجھے ایسے کام سے پہلے کا مشورہ دیا تو میں نے قبول کر لیا اور یہاں آ کر جو میں نے ماحول پایا اور خاص کر جو درد و تدریس کرنے والے افراد ہیں ان کا جو طریقہ کار مجھے بہت پسند آیا اور بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ملا. اس کے علاوہ یہ پہلے کے کار کو دو روپئے میں پہلے بھی کرتا ہوں سسٹم میں لیکن اس میں کافی فرق ہے کیونکہ وہاں پہ مسجدوں میں ایک سائڈ پہ بٹھا دیا جاتا تھا اور ہم اپنا خلاف صاف نقل وغیرہ کرتے تھے لیکن یہاں آ کر یہ محسوس ہوا کہ صاف ہو خراب تھا ہماری روحانی اور اس کا صحیح طریقے سے مطلب ہے کہ اس کا رخ متعین کیا جاتا ہے جو ہمیں بہت پسند آیا اور باقی ڈاکٹر صاحب نے ان کی جو پتا ہے مجھے حقیقت میں بہت یہاں پہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ اپنی ہوا سے جو ہے ٹھیک آتے ہیں اور لوگ مستقبل ہوتے ہیں. ان شاء اللہ بعد میں بھی موقع ملا کتاب کے بعد تو ان شاء اللہ ضرور حاضر دیتا ہوں. ماشاء اللہ آئیں گے آپ خان صاحب ہے ملاقات ہوئی ہے. پر اکٹھے جا رہے استعمال سے واپس اسی طرح شبی جمعہ کی جایا کرتے تھے اسی کی شاور سے مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں چرا کے مرکز تھے اور اسی طرح ڈاکٹر سے تعلق چلا آتا رہا آتا رہا نوبت آئی کتاب کا مساجد میں لوگ بیٹھتے ہیں نشی نہیں کرنی چاہیے کسی کے اچھے کام کا مگر وہ یہ دو ماحول ہے وہاں اس ماحول میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ان میں کوئی نہیں ہوتا اصول نہیں ہوتا اگر اچھے کام ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا گھنٹوں گھنٹوں آج آج میں گٹھن لگاتے ہیں یہاں پہننے اور تھک کی روٹین کی تجدید کے لیے بھی وقت نہیں ملتا ہاں اتنا قیمت ہوتی ہے اور ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے تو اس اتقاف میں اور اس اتقاف میں بڑی بات یہ ہے کہ آج کل ہم علماء حضرات اور مشاہد حضرات سے وہ دور چلے گئے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تو اس نے سوچنے کی نوبت کہا سوچنے کی نوبت نہیں آتی اپنے آپ کو ہم تمام پنہان بولتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا ایسا ڈبل ملتا ہے مگر بات یہ یہاں یہ ماحول اور اس ماحول میں بڑا فرق ہے اور اللہ رب العزت نے اس دفعہ یہاں سے آنے کی خوشی سطح فرمائی ہے انشاءاللہ آئندہ سال بچہ دیا گیا اس دفعہ کو تقسیم کے لیے دیا ہے آئندہ سال ان شاء اللہ سے ابھی سے میں نے نیت کیا ہے ان شاء اللہ آئندہ سال اگر زندگی رہی تو ان شاء اللہ شمولیت کریں گے اور ہمارے جیسے ہی اور آپ کے جی درخواست آپ کے جی کچھ تکلیف ہوتی ہے اور مگر یہ ماحول پھر دوسری جگہ آپ کو یہ ماحول نہیں ملے گا میں سید بادشاہ گل صاحب جو پیر تھے اور دیوبند کے عالم بھی تھے ان کے ساتھ حلقوں میں میں بیٹھا ہوں اور بیٹھا کے حلقوں میں وہاں پر بھی بیٹھا ہوں مولانا سرخت صاحب رحمت اللہ علیہ کا کر کے حاصل ہوا ان کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں مگر احتساب کے اس مہینے اور خاص کر اس احتساب کے دنوں میں یہاں پر جو ماحول ہے یہ میں یہ دوسری جگہ نہیں دیتا تو ان شاء اللہ میرا خدا کا ہے آپ سے بھی درخواست ہے کہ مسجد کو حکومت بند کر اپنایا کریں اور کسی حالت میں یہ چیز نہ جائے کون سا تھی مجھے ساتھ جی گانا بہرحال مادہ شخصیت کا تو زمان پل ذہن مطابق کیا ہمارے دوڑ عزیز کو ابو سر ایسا تعلق کی اور دو ہزار دو نا رہنمائی انسان نہ پڑا تھا پر جائیں ہاں تو قرآن سر تاریخ تھی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی اعمال کی یو عمل آپ تزکیہ نفس سے آن تزکیہ نفس اور اصلاح باطن الفاظ دیگر و توئی ندا اصلاح باطن دا تو فرض عین کو مرتبہ کیا علماء کرام مفتی کے کناس تھی ہاں ٹول علماء دا نکلی دی کیرا باطن اصلاح کو سو پوری باطن اصلاح نہیں تھی لیکن انسان نجات دا ممکن نہ رہے نزوستا کو خدمت کی دا ہزارہ درخواست کو من کیرا دی تھا تو پکپل دی مبارک مسجد کرا دیجیے اور تھا سدار کو پکپل اس کو سر ہو کر کر سوچا ادا مکڑا اور جبھی فوائد داما کی سرار ہے نور خن کو تو ہم جدید دعوت پر چلائے جبکہ پکپل چکن کے حدیث کے علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چکن کے رضان کا پارا پڑ ہے ناغد روح مسلمان کا پارا ہم پڑ ہے چکن کی سرستہ محبت بھی نور تو ہم داری ترغیب ورتے اور دعوت طور کے چون کی باجنگی اصلاح لکھن کی رضان کا پارا اعلان پکڑ چڑے گا اور دلکر مبارک میں جس طرح لڑی ہو باعث کی ان کا نور مندروں میں ہم لڑ ہوں اور یا محنت ہوں ابھی کے احتکاب کا اور یا ماہانہ پروگرام ہوں کا باقی رہیے سر دعوت کر دوں اور جب تیرا اور انسان سر واخر دعوانا الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ساتھی بات کرنا چاہتے ہیں چاہیے مختلف آداب کا مذاکرہ ہے ایک بار کرنے سے بات نہیں بنتی ہے, کثرت کرنا چاہیے تاکہ عمل کرتے ہیں جو آپ کا وہ آداب دھیان میں رہے, ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ اس کی کوشش کریں گے آداب کا مذاکرہ بار بار ہو, عمل کے لیے بات کا پیدا ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے کون سا سلسلہ ہے, میں نے کہا یار مجھے پھر سے موقع نہیں ہے تو بار الحمد للہ یہ صاحب کی وہاں سے بارہ کے صاحب پہ جو ہے وہ ہم پر احسان لے گا ان کو ہم نے اپنے جانوں میں ہم کو ہم کے گناگاروں کو اور انہوں نے مطلب قبول کیا ہے اپنے بچے سے قبول کیا ہے یہ سب وہ بڑا پریشان ہے اور ہم کو اتنا فائدہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کی بہت کا اللہ ڈاکٹر صاحب کے مشورے پہ الحمد للہ ہم نے چار مہینے میں لگائے تیرے میں لگائے تھے وہ بھی لگائے اور تقریب میں مطلب کی جو ہے ہماری جو پورا شکر ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے زیادہ تر ہمارے گھر میں اتنے بھی افراد ہیں جس میں بھی میرے بیٹیاں ہیں بیٹا ہے میرے مطلب کے جو میری بیوی ہے ہم سب جو ہے ڈاکٹر صاحب سے مریض ہیں ہم نے تحریر کیا ہوا ہے الحمد للہ ہمارے مطلب کے ڈاکٹر صاحب کے مطلب کے یعنی ہمارے گھر میں جو بات ہوتی ہے تو جیت کرنے ڈاکٹر صاحب سے بچوں کے ہم نے دھیان یہ بات کر الحمد للہ ہم نے ہمارے گھر میں جتنے مطلب ہیں جو ہراپا جتنے سامان تھا ٹھیک ہے اس کے آنے کے سلسلے میں آنے کی وجہ سے جتنے بھی ہراپات میں ہیں بھائی وہ اخبار کی فکر میں تھے یا فوٹو کی فکر میں تھے یا ٹیلیویژن کی فکر میں تھے یا اور رسمان جو تھے جو جتنے بھی کام کی الحمد للہ اس کی وجہ سے اس کی مطلب یعنی موبائل کی وجہ سے تعلیمات کی وجہ سے سلسلے کی وجہ سے برکت کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو گئی ہیں تو اب ہمارے مطلب کہ ڈاکٹر صاحب کے الحمد للہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جیسا 12 سال کے ساتھ ہمارا تعلق ہے غیر کا تعلق ہے اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے یہ نہ اگر ہم مقام شکاوت میں یہاں موجود ہوں تو بغیر کیوں کے رام کے الحمد للہ جتنی ہو جائے ہیں اس میں من ہم پر پائے سردی ہو بارش ہو آندھی ہو جس طرح کے بھی حالات ہوں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے مجھے کے نام کرے ہوں الحمد للہ میرے کافی روحانی طور پر بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے انتہائی طریقے کا فائدہ ہوا ٹھیک ہے یہ فائدہ جو ہے وہ اس طرح نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن بعد ہم محسوس کرتے ہیں الحمد للہ میں بہت زیادہ فائدہ ہوا اور یہ چیزوں میں ہے کہ کتاب میں نہیں ملتی ہے یہ کتابوں میں چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں یہ مزاج سے ہمیں چیزیں دے رہی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے زندگی اتنی گندگی ہے اس کو کام کرنے کے لیے اس کی بھلائی کے لیے جو ہے یہ مجازت جو ہے اس کی تعلیمات جو ہے اس کی جو فکر اور جو سوچ جو ہے ٹھیک ہے انتہائی ضروری ہے ٹھیک ہے بغیر اس سے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ جس علاقے کا فرمان رہے ہیں ہر جگہ بیٹھے ہیں پچھلے غلامات ہو جاتے ہیں لیکن اس کی جو جتنی جو ہے اس کی جو برائی جو ہے اس کا جو پیپر ہے اور اس کی جتنی بھی مطلب برائیاں ہیں جو نقل کی برائیاں ہیں وہ حد سے دور نہیں ہوتی ہیں وہ اس ماحول سے دور ہوں گی ایسا بھائی بجن پر کے بعد وہ بھائی اس پر بن جائے تو ایسے ماحول میں آ جاتی ہے برائیاں جو ہے وہ دور ہوں گی پھر الحمد للہ ہمیں تو کافی فائدہ ہوا ہے آپ لوگ جتنی نئی جاتی ہیں ان سے گزارش ہے ٹھیک ہے آپ آپ کا پڑھانے جانے سے نہیں بلکہ آپ نے اس سلسلے کو قائم رکھنا ہے ان کے ساتھ آپ نے نیٹ بنانی ہے اور ایسے ہو کر رہنا ہے اور ایسے ہو کر رہیں گے ان شاء اللہ اور تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس کے لیے اس سلسلے کے لیے قبول کروائے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں سوال پوچھنے ضروری باتیں نہ کریں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں جی صحابہ کے مطالعہ صاحب تفصیلات معلوم کریں سلسلے سارے صحابہ کے تھے جتنے صحابہ ہیں سب کے سلاسل تھے اور ان کے خلفاء ہوئے ہیں پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ایک سلسلہ دوسرے میں مدغم ہوتا رہا ہے اور کرتے کرتے 10-12 سلسلے رہے وہ مدغم ہوتے رہے کرتے کرتے ابھی جو مشرقی دنیا اسلام ہے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش انڈونیشیا ملیشیا افغانستان شام عراق وغیرہ ان میں چار سلسلے یام ہیں، چشتیہ، رقبیہ، سربازیہ، قادریہ، اور مغربی دنیا جو ہے مصر وغیرہ علاقے جو ہیں، مصر کی جائیں مراکش، ان میں پانچواں سلسلہ بھی ہے، بہت وہ ہے شاذلیہ، سلسلہ شاذلیہ، اور کئی سلسلے ہیں جو کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ پھر وہ ان کے مشائق، ان کے خانقاہیں ختم ہوتی رہی ہیں، آگے نہیں چلے ہیں، اور یہ چار سلاسل جو ہیں تو یہ پسندی تعالیٰ ہمیشہ چلتے رہے ہیں. ہندوستان گئے تو اس میں سب سے پہلے سلسلہ چشتی آیا ہے، چشتیہ کے بعد پھر جو ہے سروردی آیا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے سلسلہ نقشبندی آیا ہے، نقشبندی اور سردی آباد سادری آیا تو آخر میں نقشبندی آخر میں پھیلا ہے. اس میں سلسلہ چشتیہ جو ہے تو یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نظامیہ اور صابریہ دو اس میں تقسیم ہوا ہے، ان کے ایک خلیفہ ہوئے ہیں نظام الدین اور یار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ نظامیہ ہوا ہے. دوسرے خلیفہ ان کے ہوئے ہیں علاء الدین علی احمد کابر قلیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو ہے صابریہ ہوا ہے. اس کے نظامیہ جو ہے تو اس وقت تقریبا دنیا سے اس میں اہل حق کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اگر کوئی باقی بھی آتا ہے اہل بدر کا باقی ہے، اس لیے نظامیہ میں اہل حق میں رہے، اور چشتیہ صابریہ اس وقت دنیا میں عمومی طور پر پھیلا ہوا سلسلہ جو ہے چشتیہ صابریہ ہے. دیوبند کے سارے کابر حجی رضی اللہ ماجد مسیح رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ صابریہ ہیں. حاجی صاحب کے بعد ساری دنیا میں علمی، عملی، سیاسی جو بھی کام جن کا ہوا ہے وہ چشتیہ صابریہ والوں نے کیا ہے. دیوبند کا دارالعلوم ساری شاخیں دنیا میں ہیں یہ چشتیہ صابریہ ہیں. تبلیغ کا کام جو ہے یہ چشتیہ صابریہ ہے. قولا انجاز رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ صابریہ ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے جمعۃ علماء ہند کے وہ چشتیہ صابریہ ہیں. آج کے دور میں جتنی تفسیریں ہیں اور حدیث کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں دنیا میں چل رہی ہیں، دنیا کے مدارس میں سارے چشتیہ صابریہ والوں کے. وہ کسی تو کسی دور میں اللہ تعالیٰ سلسلے کو پھیلا دیتا ہے. اس طرح کے پچھلے دور میں سلسلہ نقشبندیہ بہت پھیلا ہے. شہر میں سر رحمۃ اللہ علیہ کا سپنا پھیلا ہے، سرزمیاں پھیلا ہے، بلکہ ان کے بعد جو سلسلے مجردیہ ہوئے ہیں تو وہ پہلے ہاتھ رہے ہیں، باقی وہ ابھی تک کافی عام جو ہے چشتیہ صابریہ مجردیہ ہے. اس طرح جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ عبد القادر خانی صاحب کا سلسلہ تھا وہ سلسلہ قادریہ مجردیہ تھا، اور موجودہ مولانا خان خان صاحب جو ہیں نقشبندیہ راجی بھی نقشبندیہ مجردیہ ہے. سوروردیہ جو ہے تو بہت کم رہا ہے. میں نے ساری عمر میں مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے بزرگ جو ہے وہ دیکھے ہیں سوروردیہ کے، میں باقی کوئی آدمی نہیں دیکھا. سوروردیہ سلسلے کے بزرگ سے آئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھیوں سے مل کر ان سے اجازت لے رہے تھے. ہمارے سلسلے کے فقیر سر نے کہا کہ میں بیٹھا تو میں نے ایک شعر پڑھا تو ان پر فوراً چشتیہ صابریہ حق کاری ہوئی. تو اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے سلسلے کا حق جو ہے وہ زیادہ تھا، ہمارے سلسلے والے کو ان کی زیادہ ضرورت نہیں تھی. تو فضل تعالیٰ ان کو سلسلے کا فیض ہوا. اور بھی کوئی بات پوچھتے ہیں؟ پوچھیں لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ شامل ہے، ٹھیک ہے. لا توحید کامل ہی تب ہوتی ہے جب رسول اللہ سالت ہو. سوالوں نے یہ کیا کہ سلاسل تصور جو ہیں وہ ذکر اذکار کی مشق کراتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہی کراتے ہیں، پورے کلمے کا ذکر نہیں کراتے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے. لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ اثرت نہ ہو اور اتباع رسول نہ ہو. پھر اس میں لا الہ الا اللہ کو بھی لا الہ الا اللہ کو کراتے ہیں، الا اللہ کراتے ہیں، پھر اللہ کراتے ہیں. تو اس میں مختصر سے مختصر اس کو کیا جاتا ہے تاکہ اتنا اختصار ہو تو اس کے ساتھ دھیان کو مختصر سے مختصر حقیقت کے ساتھ جوڑا جائے، ٹھیک ہے نا؟ جتنا اختصار ہو اس میں. کیونکہ ہمارے رشتے میں آخر میں اللہ اللہ ہے اور قادریہ میں آخر میں اللہ کے بارے کو بھول، اس میں یہ کہ جتنا مختصر دھیان کے لیے دعوت کا لفظ ہو اتنا ہی وہ زیادہ دھیان کو پکڑ کرنے والا اور دھیان کو دھیان میں محور کرنے والا بنتا ہے. پوچھیں یہ کچھ بات دل میں آ رہی ہے تو پوچھیں. نیاز کسے کہتے ہیں؟ کھانا کھلانے کا تو سواد ہوتا ہے. ہر روز ہم نیاز کرتے ہیں اللہ کے سرکار سے، دو بار تین بار نیاز کرتے ہیں، نیاز ہے. میں تو اللہ کے رضا کے لیے کھانا کھلانے کو نیاز غلط نفس کے لیے بولا گیا ہے. لوگ کھانا آپ اللہ کے رضا کے لیے کھلا رہے ہیں کسی کو بغیر کسی معاوضے کے، وہ نیاز ہے. اور جی کسی کے بارے میں کوئی بات کی جائے مزید؟ محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. عرض یہ ہے کہ دین پر اگر ترتیب سے عمل کیا جائے گا تو اس کا پورا فائدہ ہوگا. بے ترتیبی کا عمل جو ہے اس میں کوشش بہت زیادہ لگتی ہے، جان مال وقت بہت زیادہ لگتا ہے، بغیر ترتیب کی کوشش کے نتیجہ کم حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلی بات مین بات عقائد ہے، عقائد کا درست ہونا. عقائد خاص طور سے عقیدہ توحید کے بارے میں دو تین دن بہت تفصیلی بات کر لی ہے. تو عقائد کا درست ہونا جو ہے یہ سب سے پہلی بات ہے. عقائد اگر درست ہو، اعمال کے انبار عقائد کی کمی کوتاہی کو اس کے لیے یعنی ازالا نہیں کر سکتے. آدمی کے پاس اعمال کے انبار ہوں لیکن عقیدے میں اگر اس کی کمی ہو کوتاہی ہو، یا اعمال کے انبار جو ہے اس کے عقیدے کی کوتاہی کا ازالا نہیں کر سکتے. اس لیے عقیدے کی خرابیوں کے بارے میں جگہ جگہ حدیث میں آئے ہوئے ہیں، اس آدمی کا کوئی فرض واجب عمل قبول نہیں ہے. کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ دل کی کھوٹ ہوتی ہے، خرابی دل میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کہ آدمی کو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا. سب سے بات بیشتی زیور میں عقائد کا ایک پورا باب لکھا ہوا ہے، تعلیم الاسلام میں عقائد کا باب لکھا ہوا ہے. اس کو پڑھ کر بار بار ان عقائد کو ذہن نشین کر کے ان کو دل میں بٹھانا ہے اور ان کی روشنی میں پھر اعمال کرنے ہیں. تو جتنی بات اعمال کی دوستو عقائد درستو عقائد کے بعد عبادات ہیں. عبادات کے ذریعے سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، یقین پکا ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بعد آدمی کو معاملات درست کرنے کی توفیق ہوتی ہے. تو مجھے معاملات ہوتا ہمیں، ہر بات ہوتا ہمیں، معاملات ہوتا ہمیں، لیکن معاملات تو تب تک درست نہیں ہوتے جب تک آدمی کا عبادت کے ذریعے اللہ کا تعلق پیدا نہ ہو. عقائد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو اور عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط نہ ہو دل میں، تو آدمی کو معاملات درست کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پھر معاملات کا درست کرنا ہے، معاملات کا درست کرنے میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے. آپ ایک آدمی سے پوچھیں کہ آپ آج سب حج کیا ہے؟ حج کیا ہوا ہے، چار مہینے لگائے، چار مہینے لگائے ہوئے ہیں، ملکوں کا سفر کیا ہوا ہے. آپ کرتے کیا ہیں؟ میں دکان کرتا ہوں. آپ اسے کہیں گے بے بصر کسے کہتے ہیں، بے فاصل کسے کہتے ہیں، بے سلم کسے کہتے ہیں؟ عالم کے لیے مسائل کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، دکاندار کے لیے ان کا سیکھنا فرض عین ہے. عالم کے لیے فرض کفایہ، دکاندار کے لیے فرض عین. آپ ان کو خرید و فروخت کے مسائل ہی نہیں آتے تو اس کی ضرورت ہی لازمی ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ میں ہر کام کو خود کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں، کسی کے حوالے نہیں کیا کرتا ہوں. جہاں کسی کام کو کسی کے حوالے کریں تو خوب گڑبڑ کر کے آپ کو لا کر دے دے گا. کہتے ہوئے اپنے ملازم کو بھیجا تھانہ بھون کے پاس، دو دن کے فاصلے پر تسی جلال آباد. جلال آباد میں نے بھیجا آٹا پیسنے کے لیے، گندم جی اس کو کہ آٹا پیس کرا. اصل کے بعد بھیجا تھا، وہ گیا اور جلدی واپس آ گیا. مجھے شک ہوا کہ یہ تو جلدی واپس آ گیا. میں نے کہا کہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ تو اس نے کہا جی میں گیا دیر تھی، ان لوگوں نے گندم مجھ سے لے لی اور پسا ہوا آٹا مجھے دے دیا. یا اللہ یہ تو آٹا کو واپس کرو بھائی، یہ تو سود ہو گیا. بغیر کسی چیز کو متعین کیا تولے ہوئے گندم اٹھا کر نہ رکھ لیا، آٹا اٹھا کر آپ کو دے دیا. تو اس طرح زندگی میں اب ہم جاتے ہیں، گوشت والے کو کہا 2 کلو گوشت توڑ لو جی، ہم آگے چلے گئے. چینی والے کو کہا 4 کلو چینی توڑ لو جی، آگے جا کر اس کو سبزی خرید کر آئے، تلی ہوئی چینی تلے اور گوشت لے کر پیسے ادا کر کے آتے. یہ بے باطل ہے، اس کو گھر پر لا کر جب تک تولو گے نہیں اس وقت تک اس کا کھانا حلال نہیں ہے. دکاندار کے پاس 1 کلو چینی دو، اس نے لفافہ بھرا اٹھا کر دے دی تولے بغیر. یہ بے باطل ہو گئی. نائب نے کہا کہ لفافہ لینے کا، پھر کہا یہ لفافہ کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لفافہ جو ہے وہ 50 روپے کا ہے. اچھا ٹھیک ہے، 50 روپے لے. تو اب یہ بے جدید ہو گئی، درست ہو گئی، کلو وزن ہوئی لفافے والی. لفافہ کتنے ہیں؟ رائے گڑھ میں اور جب شیر صاحب آ کر مقیم ہو گئے تو ایک دن انہوں نے کہا کہ سودا خریدنے کے بازار کو جاتے تھے کہ سودا کیسے خریدتے ہو؟ انہوں نے کہا جی تو وقت تھوڑا ہوتا ہے، ہم جا کر گوشت سے شروع کرتے ہیں اور سبزی والے پر جا کر آخر انتہا ہوتی ہے، واپسی پر سب سے اٹھاتے جاتے ہیں، چلو وہ اٹھاتے جاتے ہیں. بھائی رضاب صاحب نے کہا یہ تو تیرے برکت کا حال ہے کہ کیا بات ہے، سودا ہی میں دوست نہیں آیا ہوں. او ہو اتر کو پریشان کر دیا بیانوں میں کہہ کر وہ جو بیان کے لیے کھڑے ہوئے اس بات کو کہے کہ بولے جمشید صاحب نے یہ بات کہی ہے، دیکھو یہ ہمارے یہاں پر سودا ٹھیک نہیں ہوتا تھا، باقیوں کے بارے میں کیا ہم سوچیں گے. تو معاملات جو ہیں اس میں، پھر آپ کو آدمی کہے گا میرے پاس ایک عورت آئی تھی ڈاکٹر صاحب، میری شادی ہوئی تھی اور میں تعجیب مصیبت ان کو رستہ کر رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج نے شادی کی تھی کہ گھر پر میں شادی کی، خیال تھا کہ بھائی بھوک لے جائے گا، وہ تو مجھے لے گیا اپنے گھر. گھر اکیلا ہے جس میں 40 آدمی اکٹھے رہ رہے ہیں، اور تو مجھے کہا کہ کسی جگہ آپ نے دیے چارپائی بچھاؤ، کسی برامدے میں کسی جگہ بچھاؤ. خیر جو حالات معلوم کیے میں نے کہا کہ خیر سخت اتفاق ہے، تو لیا دیو چیز بہت اتفاق ہے، سارے اکٹھے رہے ہیں، 40 آدمی اکٹھے رہے ہیں. آپ بتائیں کوئی میراث کی تقسیم نہیں ہے، دادا کے زمانے سے کوئی حساب نہیں ہے کہ ایک بیٹا کتنا خرچہ دیتا ہے، دوسرا کتنا خرچہ دیتا ہے. جو 1000 دیتے ہیں اس کے کھانے والے کتنے ہیں، اور جو 2000 دیتے ہیں اس کے کھانے والے کتنے ہیں. کوئی حساب نہیں، کوئی میراث کی تقسیم نہیں ہے، سارے حرام کھا رہے ہیں ماشاء اللہ. عورتیں لڑتی ہیں، ایک بہو لڑتی ہے اس کا ہنگامہ کھڑا کیا ہوئے، چونکہ کہتی میرا خاون دیتے 5000 روپیہ، کھانے والے ہم دو ہیں، چھوٹا ایک بچہ ہے، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ دیتا ہے، وہ 5000 روپے دیتے ہیں، وہ کھانے والے 8 ہیں. ہمارے جو میجر صاحب تھے اس نے کہا کہ اس نے 2 پلاٹ ہم سے خریدے، ایک میرا ایک طرف گھر تھا اور خرید کر والد صاحب کے نام پر کر لیا. میں کہا سادہ لو آدمی، آپ جو آپ لوگ علیحدہ ہو رہے ہیں, گھر آپ جو ہے تو علیحدہ ہو رہا ہے, اپنے نام پر کرو, آپ کی اپنی کمائی ہے اپنے نام پر کرو, کل یہ خدا نہ خاصا میراث میں آ گئے سب پر تقسیم ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے گھروں میں ایسی باتیں نہیں ہیں, بڑا اتفاق کا ماحول. اس کی بیوی کی اور ساس کی لڑائیاں ہوئیں چار سے دونوں پلاٹ بیچے ہوتے ہیں, جب اپنا کام کرو. آپ جو ہے اس پریشان ہو کر دوڑ آئے تو دوڑ آئے تو دوڑ آئے. میں کہا بھائی معاملے کو صاف کرنے کا پہلے دن آپ سے کہا تھا صاف کرو. بڑا بھائی ساری قربانیاں دے رہا ہوتے ہیں, چھوٹے پر سر روزگار ہوتے ہیں, ہزارے مردنا ہوئے ہیں, اس بات کو سب کو گالیاں دیتا ہے, سب کو برا بلا کہتا ہے, خیرات کی اپنی ضائع کرتا ہے. جو اس نے کیا تھا خرچہ خیرات ہی ہوا نا, باقیوں پر کیا تھا, اب وہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, گالیاں بیزتی کر کے خیرات کو بھی ضائع کر رہا ہے اور اس کا پیسے بھی ضائع ہو گئے. تو صفائی معاملات ہی, معاملات کو صاف کرنا ہے. صفائی معاملات کے بغیر کسی پر ولایت کا دروازہ نہیں کھلتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نہیں ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کہہ رہا تھا کہ ایک کان پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی کیسے ہے, اگر ساری رات ایک کان پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھیں اور معاملات کی صفائی نہیں ہے تو آپ پر آپ کا اونا دھونا دھونا شروع ہو جائے گا کثرت ریاضت عبادت سے, لیکن یہ ولایت نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک تھا نہ لگا تعلق اور ولایت نہیں ہے, میں رونا دھونا ہے. کیونکہ آپ کے معاملات کی صفائی نہیں ہے, صفائی معاملات نہیں ہے. حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی دو چنگیریاں لے کر آیا, اشکرے والے سے مرتبہ اسی لیے اسے بنائی تھے تکی مروت سے, ہمارے لیے اشکری ہیں, اشکری تکی مروت سے بہت خوبصورت بنائے ہوئے لاتے ہیں. اگر آدمی اس کو آدمی میلے میں رکھے نا بڑی قیمت ان کی ہے آپ کے لگے من کی. ایک آدمی دو چنگیریاں لے کر آیا, ایک زیادہ خوبصورت بنی ہوئی تھی, کم خوبصورت بنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے اب میں گھر بیویوں میں مساوات کیسے کروں گا, یہ ایک زیادہ خوبصورت بنی ہوئی ہے, کم خوبصورت بنی ہوئی ہے, میں کیسے دوں گا ان کا. اے ہمارے مولانا جمشید صاحب کے چچا ان کے مریضوں میں سے تھا, خانی محمد اللہ کے مریضوں میں سے تھے, اور عالم بھی تھے. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کے تو کام کی نہ رہی, دونوں مجھے دے دیں, آپ کی تو کام کیسے بھی نہیں رہی, مساوی تقسیم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا اس کو دے دو, ان کو دے دو, ان کو دے دو. انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب یہ جو چنگیری ہے یہ میری طرف سے آپ کی بڑی اہلیہ کو عطیہ ہے, اور یہ جو ہے میری طرف سے آپ کی چھوٹی اہلیہ کو عطیہ ہے. میں نے کہا آپ مسا ٹھیک ہو گیا, اب یہ برآ کے عطیہ کر رہا ہے تو اس میں مساوات نہیں ہے, اس نے میرے مجھے عطیہ کر دیا, میرے دن مساوات ہو گئی, مساوات میں کیسے کروں. سبحان اللہ, ایک مریض ہے دو تربوز لے کر آیا. تو نے کہا اللہ کے بندے دو تربوز لے کر آئے ہو, اب میں کیسے تولوں گا, کم ہو گیا. تو سب نے کہا حضرت صاحب مجھے پتا تھا اس بات کا, میں بالکل برابر لے کر ابھی ترازو پر چڑھاؤ ان کو. تو ترازو کسی اور ترازو پر چڑھایا, واقعی تھوڑا بالکل بالکل اب مدن ہے, ترازو پر ٹھیک آ رہے ہیں. تو نے کہا اس بات کی کیا یقین دہانی ہے کہ دونوں ایک بار کے بیٹھے ہیں, پھر کیا کرے, اگر درجہ میں کاٹو, ایک آدھا اس کے ساتھ ملاؤ اور وہ آدھا اس کے ساتھ ملاؤ, حضر کا جو مٹھاس کا جو کمی تھی وہ ہی برابر ہوگی, مساوات اس میں بھی ہوگی. سبحان اللہ, تو یہ معاملات کو خوش کرنا بہت ضروری بات ہے. ملا گھروں میں ہم بال بچوں میں مساوات نہیں کرتے ہیں, ظلم جاتی جاتی ہے بیٹوں میں بہوؤں میں سب میں, اور اس کے ہوتے ہوئے سچ بات ہے کہ مجھے یاد ہے میں اصل کا وارڈن تھا, تو اس میں جو میرا اصل تھا اس میں ہدایات تھی کہ اس میں دو دو آدمیوں کو کمرے میں رکھنا ہے, ایک کمرے دو دو رکھنا ہے. اب ایک ہمارا ساتھی جو تبلیغی جماعت کا امیر بھی تھا, انجینئر کا طالب علم اور بڑا خدمت کرنے والا بھی تھا, اس نے کہا میں آخری سال میں نہیں جاتا ہوں, میں آپ کے پاس ہی رہوں گا, میں کمرہ میرا جو ہے تو یہ اکیلا میرے لیے رکھا, یہاں لایا تو ضروری نہیں ہے, تو مساوات کے خلاف, اس کے خلاف ہے, اس کے خلاف میں کیسے کہہ رکھ سکتا ہوں آپ کے لیے؟ خیر میں نے سوچا کہ اس کو پہلے نیچے کے الاٹ کرتے ہیں, آخر میں اس کے بھی الاٹ کریں گے, لیکن اس وقت تک یقین نہ تو نماز بھی پڑھاتا تھا مسئلے پر, میں گیا تو مسئلے پر باقاعدہ آواز آئی کہ دفع ہو جاؤ مسئلے سے, پہلے اس جگہ کو درست کر کے آؤ پھر مسئلے پر کھڑے تھے. تمہارے مسئلے پر کھڑے نہیں کر سکتے جب وہاں اللہ کے حکم کو توڑا ہوا ہے, مساوات کو یہ خراب کیا ہوا ہے. یہاں جو سرکاری عہدوں پر لوگ ہوتے ہیں نا, ہم بڑی آزمائش میں, اور جو آدمی حقدار کو حق دے اور حق مار کر دوسرے کو حق دے, اس کا فرض واجب کوئی عمر اللہ کے ہاں قبول نہیں. باقاعدہ حدیث ان اللہ یامر کو منقوۃ الامانات الی اہلھا کی جو آیت ہے, اس کی تفسیر میں معرفۃ القرآن میں مفتی صاحب نے حدیث لکھی ہوئی کہ جو آدمی حقدار کو حق دیتا ہو, اس کا فرض واجب سنت کوئی عمر اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے, کیونکہ اس کو جو ہے تو اس کے دل میں کھوٹ ہے, تو معاملات کی درستی کی ٹھیک ہے نا. میں نے کنڈکٹر کو دیے 10 روپے, ٹکٹ تھا 6 روپے, اور جہاں کر دیا تو 1 روپے واپس کرے گا, 3 روپے میں ابھی آپ کو دیتا ہوں, 3 روپے بعد میں واپس کیا, کیا معاملہ ہو گیا سر؟ معاملہ ٹھیک ہو یاد ہوگی کافی تباہ برباد سے دس ہوئی بولے تھے سر, یاد رہے یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو, زندگی کیسے گزارے گی؟ آدمی زیورات خریدنے گیا, اس نے آدمی کو 50,000 روپے ادا کر دیے, اسے کہا کہ 5 لاکھ کے زیورات بناؤ اور پیسے میں پھر آ کر ادا کروں گا, یا پیسے میں دوسری دکان سے لا کر ادا کرتا ہوں. اتنی جگہ میں وقفہ کیا, یہ سود ہو گیا 10, سونے کے خرید و فروخت کے بارے میں 10 برس اس حال سے پیسے لے کر اس حال سے من سود ہے, میں کبھی سنا بھی نہیں ہے, سنا تھا پہلے تو اس لیے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ کے ساتھ بلایا تو الگ بنانا ہے, تو روزگاری کے ساتھ جیب میں پھرا رہے اس کو صاحبہ دا سات ٹکٹ دے 6 روپے 50 پیسے, خیر معاملات میں یہ تو زیادہ باریک باری موٹی موٹی بات ہے, اب میلاد کا تقسیم کرنا, صاف کرنا خرچوں کا, ہر ایک آدمی کو ساتھ دینا, کسی جھاگ نہ مارنا, مارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, گھروں میں رہتے ہوئے بال بچوں کا, بیوی کا, بہو کا, بیٹیوں کا, بیٹوں کا, سب کا حقوق پورا ادا کرنا, ٹھیک ہے نا. اب مثلا میں گھر کا بڑا ہوں, 2 میرے بیٹے ہیں, اب 1 روپے 5,000 روپے دے کر 2 آدمی کھا رہے ہیں, دوسرے کے 5,000 روپے دے کر 8 آدمی کھا رہے ہیں, مجھے سارے حسابوں کو خوش کرنا چاہیے نا. نیئر کا تو پتہ چلا کیا ہے, وہ حجی کی نیت سے مجھے دے رہا ہے, یا میری ملکیت کے طور پر مجھے دے رہا ہے, یا کس طور پر مجھے دے رہا ہے, ساری بات کو متعین کرنا ہوتا. حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے مولانا بشیر زور میں لکھا ہوا ہے کہ جو مثلا دوپٹہ ماں نے بیٹی کو دے دیا, بیٹی ہے نہ بالغ, اب اگر وہ اجازت بھی رہے تب بھی اس کا استعمال کیا جائے. ایک استثناء انہوں نے لکھا ہے کہ اگر فرض پردے کے لیے نکلتے ہوئے اور اور کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو تو پھر اس کو لے سکتے ہیں. بچوں کا مالک نہیں بننا چاہیے, چیز کا مالک بچوں کو نہیں بنانا چاہیے, اس میں صرف آپ کو فروغ نہیں کرنا, آپ لے نہیں سکتے. آج نے کھانے کی چیز صحیح بچے کو دے دیے تو آپ یہ پورے طور پر متعین ہے کہ اسی کے اس سے دیا ہوا ہے, اس سے آپ لے کر نہیں کھا سکتے, اس کی ملکیت ہوگی. یہ دیے چھوٹے تھوڑے تھوڑے پیسے جو دیتے ہیں وہ بھی ان کی ملکیت ہو جاتی ہے. آیت میں پیسے دیے کہ آدمی میں تسلی ہوگی کہ دینا تو چاہتا تھا والد صاحب کو, لیکن وہ اس کو دیے ہیں میں اس کو کچھ کرنے کے لیے پوری تسلی ہو جائے تو اس نے بچا وہ آدر نہیں دیا جاتے اس میں ان کی بلکیت نہیں بنتی ہے اور ڈاکٹر محمد صاحب ہے ہمارا ایک بیٹ ہے مجھے سلسلے میں محمد صاحب جو ہے تو خدائی انکم ٹیکس افسر ہے خدائی انکم ٹیکس افسر ہے وہ زکات کا پورا فرما لیے ہوئے جس جگہ پہ جائے گا کہ آئے آپ میرے پاس بیٹھے نا آپ کے گھر زکات فرض ہے کہ نہیں آپ نے زکات ادا کی ہے کہ نہیں وہاں شروع ہو جائے گا وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تو لوگوں کو کہا بھی کرتا ہے سلسلے چلا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مسائل درست نہیں ہوتے ہیں وہ یہ ساتھ نے کہا کہ ڈاکٹر محمد بڑا گستاخ ہے تو تمہارے بارے میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے میں کہتے میری اتنی خدمت کی ہوئی ہے کہ بھائی کھیت سے گھاس کاٹ کر میری گائے کے لیے گھر کھلے ہیں کرتا تھا تو اس لیے اس نے وہ اخلاق کی منزلیں مکمل کی ہوئی ہیں ان کے بارے میں پریشان نہ ہو وہ میرے پاس آپ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے زکات تو آپ پوری ادا کرتے ہیں نا میں نے کہا الحمدللہ میں زکات ادا کرتا ہوں اور مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ میں کتنے عرصے سے صاحب زکات بھی نہیں مقروض ہوں مجھ پر زکات ہے ہی نہیں تو اس نے کہا کہ گھر والی کے زیورات ہیں میں نے کہا زیورات ہیں تو اس کی زکات کہ وہ کس کی ملکیت ہے آپ کے والد صاحب کی ملکیت ہے آپ کی ملکیت ہے کہ گھر والی کی ملکیت ہے میں نے کہا اس پر تو غور نہیں کیا والد صاحب کی افات ہو گئی ہے اور میں نے تو لاوا اس کے ساتھ کوئی دعویٰ نہیں رکھا اس کے زیورات کے ساتھ ہی اسی کے ہیں اسی کی ملکیت ہے تو اس نے کہا وہ بھی مقروض ہے میں نے کہا وہ تو مقروض نہیں ہے تو اس نے کہا پھر اس پر زکات آئی کہ نہ آئی میں نے اس پر زکات آئی کتنے سالوں سے ہے آٹھ سالوں کی زکات اس نے مشیق کی احتساب کرایا اس نے آٹھ سالوں کی زکات ہم نے ادا کی تو اس نے کہا اس وجہ سے وہ کہتا ہے سلسلے چلا رہے ہوتے ہیں بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں اپنے مسئلے ٹھیک نہیں ہوتے دھیان اس طرف نہیں دیا یہ بھی ہمارے سامنے لازمی بات نہیں تو دوسری دفعہ آیا میں نے کہا کہ اللہ کا احسان بیٹا میرا حج پر جا رہا ہے اس نے کہا حج پر کیسے جا رہے اس کے پاس پیسے تھے میں نے کہا کچھ اس کے پیسے تھے 25-30 ہزار روپے تو اس کو کوئی 90 ہزار ایک لاکھ میں نے دیے اچھا اس نے کہا حج کا اس کا داخلہ ہو گیا حج شروع تو نہیں ہوا شروع تو نہیں ہوا اس نے کہا تو آپ کا بیٹا سارے انسان اس کا زکات ادا کی ہے میں نے زکات سے کہا ادا کی حج کو جا رہا ہے زکات سے ادا نہیں کی ہوئی ہے جب تک یہ پیسے خرچ نہیں ہوئے ہیں یہ اس کا مالک ہے اور سال اس پر گزر چکا ہے پچھلے کو ملائے سب کو ملا کر مولانے حول تو ہو گیا یہ سال تو ہو گیا وہ میں گھر والی میں کہا سارا بچہ زکات ور کا ہم بولی محمد راغلے ہو خدائی انکم ٹیکس افسر ہے وہ اس کا آیا تھا اس کو ڈبل ٹیکس لگا دیا وہ گیا جی اس کا پیسہ نکالے اور زکات ادا کر کے آئے تو اب آپ بتائیں کہ زکات کے مسئلے میں اتنی کوتاہی ہماری تیار تھا آپ سے کہا والد صاحب نفل حج پر جانا چاہتے میں نے کوشل ادا کیا آپ کوشل کے بارے میں کوئی خاص فکر نہیں ہوتی یا اللہ کے فرض صدقہ پڑا ہوا ہے نفل حج کے لیے کیسے جاتے ہیں بس یہ گھر پر گیا جی اس نے ہنگامہ کھڑا کیا اور سارا حساب کیا 30 سال کی تو زیورات کی زکات ثابت ہوئی اور اس زمانے میں جب سونا 500 روپے تولا تھا 18,000 روپے ہم نے حساب کیے 18,000 کتنے بنے 36 تولے سونا بنے کتنا بنا 36 تولے سونا 9 لاکھ زکات آج کل کے حساب سے نکالی وہ لا کر یہیں پر تقسیم کیا بھائی مشکل میں ساری چیزیں کوشش کا سب کے حساب کیا ایک دفعہ ہمارے مولانا صاحب کی مجلس میں ایک آدمی بات کر رہا تھا کہ کتنے پروشر ہونا چاہیے اتنی مقدار پر ہوتا ہے اتنی مقدار پر نہیں ہوتا اتنے پر ہوتا ہے اتنے پر نہیں ہوتا ان میں جواب میں کھانے کا برخدار امام علی صاحب فرماتے ہیں مما تم رسدار جو چیز اگی زمین کے پاس 10 بینگن اگے ہیں تو 10واں بینگن اس رہے کہ ہم تو اس پر عمل کرتے ہیں مما تم رسدار جو زمین سے اگی ہے پھر آگے پکانے کی تفصیلیں جانے کی گھر کی جو سبزی ہے اس پر نہیں ہے گھر میں اگائی ہیں وغیرہ وغیرہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ عشرہ یہ ساری چیزوں کا اوسط دینا ہوتا ہے, عشر کا حساب کرنا ہے, قضا نمازوں کا حساب کرنا ہے, نفع نوافل پڑھ رہا ہوں, ساج پڑھ رہا ہوں, ساخ پڑھ رہا ہوں, چڑھا سبھی پڑھ رہا ہوں اور فرض ہمارے میرے سے باقی. میرے ذمہ تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ میں اپنی فرض نمازوں کو پورا کروں, ٹھیک ہے نا, فرض نمازوں کی ادائیگی پوری کی جائے اور کچھ چیز ہر نماز کے ساتھ ایک نماز دہرائی جائے اور آدمی بتا کے تسلی ہو جائے کہ اب میری اتنے سالوں کی نمازیں قضا کی اب وہ پوری ہو گئی, کہ اب تسلی کر رہے بس آپ قضا نمازیں سمجھ لیں, قضا زکات جو رہ گئی ہے اس کا ادا کرنا, حج فرض ہے تو فوراً کرنا, بندوبست کرنا, ٹھیک ہے, تو معاملات کو درست کرنا, عبادات میں کمی کوتاہی جہاں پر ہوئی اس کو درست کرنا, ان کا ازالہ کرنا, یہ ضروری باتیں ہیں. اس کے بغیر اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا, آدمی کو ولایت کا تعلق اللہ کی دعوے کے دراز ہاتھ نہیں ملتا ہے, ٹھیک ہے, ان ساری باتوں کو درست کرنا ہے. عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں, کم از کم سر کا, گردن کا, بالوں کا چھپانا یہ تو کم از کم پردہ ہے, وہ تلقین کریں سمجھائیں مجھے پردہ نہ پھیرے, ٹھیک ہے نا, ہاں وہ تو نماز پڑھ رہی ہیں, دوپٹا وٹا کان بھی نظر آ رہے ہیں, بال بھی نظر آ رہے ہیں, قرض نظر آ رہے ہیں, تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی, ہاں وہ جاری تکلیف کر رہی ہے اور نماز ادا ہی نہیں ہوتی. تو سمجھانے کی ضرورت ہے جی, ٹھیک ہے, اس کا ترتیب سے جب عمر ہوتا ہے تب اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے, عقائد دوستوں عبادات کامل ہوں, جو رہ گئی ہیں ان کی سزا ہو, ان کی کمی کوتاہی کو پورا کرے آدمی, سزا ان کی کر لے اور سزا کی کوشش میں لگا رہے, ایسا نہ ہو کہ آدمی پر موت آ جائے اور قضاء اس چیزیں میں باقی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو اس میں جو ہے جیسے روزے کی قضاء ہے یعنی ایسے نماز کی بھی قضاء ہے, اس کو پورا کرنا ہے, پھر معاملات کو درست کرنا ہے, آج جس زندگی کے شعبے میں کام کر رہا ہے تو مسائل اس کو آتے ہیں, شادی آدمی کر رہا ہے نہ طلاق کے مسائل آتے ہیں, نہ ہیلتھ کے مسائل آتے ہیں, نہ نفع دفاع کے مسائل, بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ مل رہا, اب جو آدمی ہے کہ ملے اس پر آدھا تولا سونا کفارہ ہے, آدھا تولا سونا کفارہ ملے گا, اور طلاق کے مسائل نہیں آ رہے آتے ہیں, حیض نفاذ کے مسائل نہیں, اور شادی آدمی کرتا پوچھنے کا بھی جذبہ نہیں ہے کہ جا کر پوچھ لے کرے, اور پٹھان آدمی تو دو باتوں میں بہت ماہر ہوتے ہیں, ایک پٹرول اور اس کی بندوق کی دب لبی کو دبانے میں, اور ایک دو شرط طلاق, دو شرط طلاق, اور پشاور پر اللہ کی طرف سے مصیبت بھی آئی ہوئی ہے, جب اسلام نے آ کر مدرسہ بنا لیا تھوڑے بیٹھ کے طرف آج تین طلاق لے کر جاتا ہے, اس کے پاس کہتے نہیں جناب ہم طلاق کیے رکھتا تھا, آخر مہمان خراب ہونے کے حالات ہو جاتے ہیں, ہمارے ایک ساتھی آیا, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے, ہماری خاندان کی طور وفات پا گئی ہے, اس کو جو بھی دیکھتا ہے گندگی کے ڈھیر پر کھڑی ہوتی ہے, اور تو کہتے ہیں یہاں سے ہٹ جاؤ, وہاں سے نہیں ہٹتی, یا اللہ میں کا معذرت آدمی ہے, اس کو میں کیسے کہوں تھوڑا اور سارا تو جناب دنیا سے گزری ہے, کہہ بھی نہیں سکتا آدمی معذرت آدمی آپ کے خواب کی تعبیر کچھ آپ کو کیسے کہہ سکتے, تو میں نے کہا سوروں کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, بلواس کا سوال میں نے شروع کیا نا کس جگہ پر آ جائے گا, شادی ہوئی سکے شادی تو اس کی ہوئی تھی اور خاون نے تو تین شبدیں طلاق دی لیکن پھر علاج بھی نہیں کی تھی اکٹھے رہ رہے تھے میں کہ بس ادال جو اس کی گندگی کا ڈہر ہے جس پر کھڑی آپ کو نظر آتی ہے تو اس میں احتیاط کرنی ہوتی ہے طلاق دینے میں شادی جوانی کے سہیل کے مسائل آتے ہوں نفاق کے مسائل کو آتے ہوں اس کو طلاق کے مسائل آتے ہوں کم از کم اتنا جذبہ تو ضرور پڑے میں جا کر پوچھوں گا دکانداری کرتا ہے اس کو بے سرا کے مسائل آتے ہوں زمیندار ہے اس وقت اس کو اس کے مسائل آتے ہوں اجارہ کے مسائل اس کو آتے ہوں اور کیا اس کو کہتے ہیں جو دیکان کو دیتے ہیں کہیں بٹائی پر ارے تو سوئی مظاہرے پر کس کو طریقہ کار آتا ہو اور نہ مظاہرے پر ظلم کرے گا حرام جی کھا رہا ہوگا حرام مال کھا رہا ہوگا اور مظاہرے پر کوئی ظلم ہوتا ہوگا اور اس وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوگا تو اس کے مسائل آدمی کو آنے چاہیے ہاں قربانی کا کیا ہوتا ہے جی نہ اس سے پہلے میں وہ بات آپ لوگوں کی معلومات بھی نہیں آئی ہوگی کہتے دار زمن قربانی کا ایسا دے جی اب یہ اس ایسے شامل کرنے والے پوچھتے بھی نہیں کہ یہ کس کی قربانی ہے ایک ہزار روپیہ باپ نے دیا ہے دو ہزار روپیہ بیٹے نے دیا ہے ہاں جی ہزار روپیہ بیوی نے دیا اس وقت قربانی ایسا متعین نہیں کیا وہ کس کا ہے یہ باپ کا ہے ماں کا ہے کہ بیٹے کا ہے متعین کسی کا نہیں یہ ہماری قربانی ہے یہ جو حج میں قربانی کرتے ہیں نا تو ہمارے پیر بھائی ہیں وہاں جب رمضان صاحب رہتے ہیں تو بھی جدید مسئلوں کی بڑی ٹائٹ کرتے رہتے ہیں میں نے کہا جی یہ جو قربانیاں کرتے ہیں یہ کس طرح کرتے ہیں ہم نے کہا فیصلہ کرتے ہیں نا کہ دس ہزار آدمی نے پیسے داخل کیے ہیں دس ہزار قربانیاں دس ہزار بکرے آئے تھے ایک ہزار گائیاں دو سو اونٹ اور وہ خریدے اور خریدے تو بکر میں کہ اونٹ کس کا تھا اور گائے کس کی تھی اور بکرا کس کا تھا وہ عبد المنان صاحب ہکا بکا رہ گیا اس کا مزدور سے کہا کہ ہر جانور پر گلے میں اس کے ڈالو پٹا ڈالو اور اس پر جتنے آدمیوں کا ہوا ہے اس پر لکھو اس کے آدمیوں کے نام لکھو کہ فلاں سات آدمیوں کا اونٹ ہے فلاں سات آدمیوں کا گائے یہ بکرا فلاں آدمی کا ہے پھر جب آؤ متعین ہوگا جدید مسئلے آ گئے ماشاء اللہ سب باتیں آسان ہوں سب کی قربانی ختم ہوگی اگر ساتھ میں ایسا متعین نہیں ہوا کس کا ہے تین آدمیوں کا ہے تو گویا سارے میں صحیح نہیں ہے سارے ایسے ناقص ہو گئے سب کی قربانی ضائع ہوگی کہ گوشت کو تول کر نہیں تقسیم کرتے یہ سود ہو گیا یار اپنی طرف اکھلے لگنا تو سیزن کرنے میں تو آیا ڈاکٹر صاحب تک آئیے سیزن کار تھا منگ پسر کڑی یونیورسٹی والے مجھ سے بڑے پریشان ہوئے ہیں آخر سب نے ترازیوں کا بندوبست کیا ہے تو آپ نے بخش کیا اللہ نہیں بخشتے ہیں تو اس میں مسائل کی روشنی میں پوری زندگی ہے ٹھیک ہے نا مسائل کی روشنی میں پوری زندگی گزرنی اور عقائد عبادات معاملات تین چیزوں پر آج یہ مجلس میں بات ہوگی آپ جو ہے تو اخلاقیات معاشرت رہے گی اس پر تھوڑا سا دھیان کریں چلے کریں اخلاقیات اور معاشرت پانچ شعبے ہیں عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت اور چھ شعبے دن کے کام کرنے کے ہیں تہذیب و تعلیم درس و تدریس دعوت تبلیغ، بیت تلقین، قانون آئین اور احکام. دین پانچ شعبے ہیں، دین کا کام چھ شعبے. اور یہ پانچ منٹ باقی ہیں، کئی چیز پوچھتے ہیں، بہت بولے ہیں. جی سنگا کی جی دان کا منسی آ گیا تھا منسی بستی دکاندار اگر چھوڑ دے تو سمجھتے ہو کہ سر ریک کم کر دی. یہ تو بیا اس نے کہا کہ اٹھارہ روپئے پچاس پیسے کے لیے اٹھارہ روپئے دے دیں. ہاں جی سوچتے ہیں اس کو ہم نے آسان حل نکالا تھا، ہم کہتے ہیں کہ ہزار روپئے کے تحت ہزار روپئے جان سکتے. ہمارے کا ابھیشاپ والے دکانداروں کو جو ٹریننگ ہوئی ہے نا، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ کے پچاس پیسے رہ گئے جی، چلو یہ دو ٹاپی ہم نے پچاس پیسے چکا دیتے ہیں. جو پیسے باقی رہ گئے تو اس میں صاحب نے فیس دے دی. کیسے نیاز کا کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ نہ نا کبھی آپ نیاز رہے ہیں تو لاتے ہیں اپنی ایک ہفتہ کو. اس کی پابندی تو پابندی سے وہ چیز بدعت بن جاتی ہے، پابندیوں سے ایک چیز بدعت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ہر وقت صدقہ کریں، اپنے والدین کو بخشیں، شیخ ابو القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بخشیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشیں، ہر وقت جائے رہیں. تاریخ مقرر کرنا، پھر اس کے لیے ذبیحہ کرنا، پھر کرنا، یہ ایک قسم کا اہتمام ہو جاتا ہے اور اس سے ایک چیز جو ہے وہ پھر بدل بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور سندھ کے میمنا مت یہ ہے کہ اوہ ہو کہ گیارہویں اگر نہیں دو گے تو کاروبار تباہ برباد ہو جائے گا. نہیں تو کہ نعوذ باللہ شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ اتنے ظالم ہیں، ان کو اشارے سواب نہ کرے تو گھر بات تباہ کر دیتے ہیں. ایسی بات نہیں، وہ پھر سارے شرک بن جاتا ہے. اس لیے یہ کہہ رہا ہو کہ بکرا میں ذبح کرتا ہوں، پیر بابا تو بکرا ڈالوں یا جو زبان تو بکرا ڈالوں، وہ پھر ماؤ ہلّہ لغیر اللہ میں آ جاتا ہے. وہ اللہ کے غیر کے نام پر بھی ہو کر اس کا گوشت بھی حرام ہو جاتا ہے. گیارہویں شریف چاول خراب ہونا چاہیے، چلو نا. اس میں یہ ہے کہ یہ آیا اس نے اس کا کھانا حرام تھا کہ کیسا تھا؟ ہاں جی سادات جو سب کرنا لیں وہ صدقہ واجبہ ہے نا، زکوٰۃ عشر زکات جو سب کے سوتر منت اور کفارہ یہ پانچ چیزیں انہوں نے عام سرکار تو آگے لے سکتے ہیں، کھانا پکایا اللہ کے نام پر، جانور ذبح کیا اللہ کے نام پر، پوش تقسیم کرنے کے لیے، یہ عام صدقہ ہے، صدقہ نافلہ ہے، صدقہ واجبہ نہیں ہے. اس آدمی کا جو ہے نا مہمان جو کھاتا ہے، بال بچے جو کھاتے ہیں، وہ سارے حلال میں سے ہوتے ہیں، حرام سارا اس کے اکیلے سر پر آتا ہے. بیٹے کو پیسے دیں کہ واپس دو گے قرضہ ہے، قبضہ اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ کی مدد کیا مانا واقع ہے جی. تو سارے غیر اہل علم لوگ ہیں جو ان کے ریٹ مقرر کرتے ہیں، تفصیل مقرر کرتے ہیں، معمولی سی بات میں بھائی اگر انہوں نے شرعی نے کیا تو پورا 100 کروڑ سر جی وہ ٹیکس بچانے کے لیے کرتے ہیں، یا اس لیے کہ گاہک کہے گا کہ 100 روپے کے لیے 99 روپے کی جی اس کی نفسیات کو مقرر کرنے کی. تو معمولی باتوں پر ہمارا حال کو حرام کر دیتے ہیں اپنے لیے معمولی کو تنگ سے بیل بھی جو ہے ٹھیک ہے. چلو نماز کے وقت